آله وصحبه ومن تبعه بإحسان أجمعين. أما بعد، فاعلموا أيها الإخوان فإن أفضل الكتاب كتاب الله، وأفضل الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة وصاحبها في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أن يتمنى الموت لا بر ولا فاجر، إما بر فيزداد برا، وإما فاجر فيستعتب. صدق رسول الله فيما قال كما قال. Çok aziz ve muhterem Müslüman kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, lütfu, bereketi cümlenizin üzerine olsun. Hocamız Gümüşhaneli Ahmet Ziyaddin Efendi Hazretlerinin Ramuzül Ahadis isimli hadis kitabından Peygamberimiz Efendimiz Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin mübarek hadislerinden bir miktarını size okuyup anlatacağım. Bu hadis-i şeriflerin okunmasına ve anlatılmasına geçmeden önce evvelen ve hasaten Peygamberimizin ruhu paki için ve onun âlinin, ashabının, etbaının, cümle saadat ve meşayih-i turuk-u aliyyemizin, cümle evliyaullahın ve mukarreb kulların, eserin müellifi Gümüşhaneli hocamızın, Mehmet Zahid-i Bursevi hocamızın, bu eserin içindeki hadislerin ve bilgilerin bize kadar gelmesinde emek sarf etmiş olan ravilerin ve ulemanın ruhları için ve uzaktan yakından bu hadis-i şerifleri dinlemek üzere şu tatil ve zevk gününde şu mescide gelip de bu hadis-i şeriflere rağbet eden, bunları dinlemeyi tercih eden siz kardeşlerimizin de ahirete intikal eylemiş olan bütün sevdiklerinin ve yakınlarının ruhları için, biz Müslümanların da Allah-u Teala Hazretlerinin rızasına uygun ömür sürmemiz ve huzuruna sevdiği, razı olduğu bir kul olarak çıkmamıza vesile olması için bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Ondan sonra başlayalım. Buyurun. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz metnini az önce okumuş olduğum hadis-i şerifinde bize ölümü temenni etmememizi tavsiye buyuruyor. İfade şöyle: Leyse li ahadin en yetemennel mevt. Hiçbir kimse için ölümü temenni etmek olmaz. Yoktur. Etmesin. Kimse ölümü temenni etmesin, ölümü istemesin, ah öleyim, Allah canımı alsın filan gibi bir temenni ızhar etmesin kimse, hiçbir kimse. Kimse deyince izah sadedinde buyuruyor ki devamen, la berrün, iyi kul da temenni etmesin, ve la facirün, fıskı fücur içindeki günahkar, kusurlu kul da temenni etmesin. Ne iyisi ne kötüsü. İki uç tarafı söylüyor ki Efendimiz kimsenin temenni etmemesi gerektiği daha iyi anlaşılsın diye. Ve izahını yapıyor. Buyuruyor ki İmma berrün. İyi kula gelince feyezdâdü birren. Yaşar, iyiliği daha artar. Sevabı çoğalır. Allah-u Teala Hazretlerinin huzuruna daha çok sevapla gider. Daha büyük mükafatları alacak salih ameller işleyerek öyle gider. Ne diye istesin? Ömür sermayemiz değil mi? Sermaye. Sermayenin çok olması iyi değil mi? İyidir. O halde çok yaşar, çok kazanır, çok yüksek derece alır. Allah indinde makbul, daha makbul, daha yüksek bir kul olur. Ve emmel facir. Fıskı fücur içinde günahkar kimseye gelince feyesta'tibu. Allah'ın kendisinden razı olmasını sağlar belki. Önünde fırsat var. Her insan için bir fırsat, istikbal meçhul bizim için. Umulur ki şu andaki durumu kötü ama ileride belki iyi olur. Belki tevbe eder, belki Allah'ın rızasına uygun bir iş yapar, düzelir. Şimdiye kadar olan olmuş. Mazi geçti. Mazi için tevbeden başka yapacak bir şeyimiz yok. Bitti. Hatalarımızdan, kusurlarımızdan ibret alırsak, efendim bir daha yapmamak üzere kendi azmimizi bilersek, kendi kendimize ders çıkartırsak maziden ibret. Tamam. ibret alırsak, tevbe edersek yapabileceğimiz mazi için budur. Başka bir şey elimizden gelmez. Geçti mazi. Mazi gitti. Hiçbir kimse bir dakikamızı geriye getiremez. Onun boş geçtiğine üzülüyorsan bundan sonra boş geçirmemeye çalış. Onun günahla geçtiğine kaniysen bundan sonra sevap işle. Onun gafletle geçtiğine kaniysen bundan sonra acele et. Acele et. Ne zaman ölümün geleceği belli olmaz. Arabaya binersin, evine varamazsın. Allah hayırlı ömür versin. Ölümü hiç temenni etmiyoruz ama ölüm etrafımızda dolaşıp duruyor. Ölüm okunu germiş, kalabalığımıza bir ok atıyor, kime isabet eder, alıp gidiyor. Yunus Emre'nin halk tabiriyle sözü, halkı bostan edinmiştir, dilediğin üzer ölüm diyor. Halkı bostan tarlası gibi edinmiştir, dilediğini kopartır diyor. Üzmek kopartmak demek o devrin dilinde, kopartmak. Dilediğini kopartır, bostan tarlasına gireriz bakarız, hangi karpuz, hangi kavun olgunlaşmış, kopartır alır gideriz. Halkı bostan edinmiştir, dilediğin üzer ölüm. Umulur ki Allah'ın rızasını kazanır. Madem şu an kötü, ilerisi belki iyi olabilir. O bakımdan kimse ölümü temenni etmesin. Yani bu hayat imtihanından kaçmak yok. Bu sportmenlikte bir kaide vardır. Sporu yarım bırakmak yok. Koşuya başladın, sonuncu olacağını anlatan bile koşacaksın. Yerde bırakmak ayıp, öyle şey yok. Bu meydanı, bu minderi, bu şeyi, mücadele sahasını bırakmayacaksın. Çalışacaksın. Hata ettim, bundan sonra düzeltirsin umulur ki. Ne güzel, ne yapıcı görüyor musunuz İslam'ı? Var mı karamsarlık, var mı bedbinlik, var mı ümitsizlik? Haram. Ümitsizlik haram. Haram. İçki gibi, kumar gibi, zina gibi ümitsizlik haram. Ümitsizliğe düşemez bir Müslüman. Ne demek? Allah ki Teala Hazretleri bizim Rabbimizken, ekremül ekreminken, gayb hazineleri elindeyken, dünya ve ahiretin lütfu keremi ona aitken biz nasıl ümitsizliğe düşeriz? Elbette ümit besleyeceğiz ama zayıf kullarız. Ümit tarafını fazla gösterirsen, ümit tarafına fazla bel bağlarsa kullar gevşer. Keşke gevşemeseler ama gevşer. Gevşerdikleri içinde bakarsın bu sefer iyi iş yapmaktan geri dururlar. Onun için İslam denge dini olduğu için diyor ki ümitsizliğe düşmek haram. Tamam. Ümitsizliğe düşmeyeceksin. Ama korkusuzluk da yasak. Allah beni mi atacak cehenneme canım? Bu kadar kötü kul var. Onları atıncaya kadar oho bana sıra gelmez. Ben gene ne de olsa işte hiç olmazsa şöyleyim böyleyim. Öyle cesurluk da yok. Hatta büyüklerden birisi çok hoşuma gitti. Birkaç yerde de söyledim. Belki de sizin yanınızda da bir vesileyle söylemişimdir. Diyor ki kul korku ile ümit arasında olacak. Nasıl olacak? İki aslanın arasındaki tilki gibi olacak. Allah Allah. İki aslanın arasındaki tilki nasıl olur? Aslan tilkiden korkar. Tilki aslandan korkar. Aslan da tilkiyi gördü mü heves eder, yemek ister. Zincirle bağlı olmasa bir pençe atıp pençesi içine almak, altına almak, parçalamak, yemek ister. Şimdi aslan bu taraftan kükrediği zaman tilki korkacak. Nereye kaçsın? Biraz geri kaçması lazım ama o da bağlı, çok uzağa gidemiyor. Efendim bu tarafa kaçsa bu tarafta da bir başka aslan var. Bu da oradan gürler. Onun da yanına fazla yanaşamaz. O halde tam orta yeri öyle bir bulur ki, kurnaz tilki orta yeri o kadar güzel bulur ki, ne bu aslana yakın olur ne bu aslana yakın olur. Yakın olsa pençesini uzatır belki dokunur diye tam ikisi arasındaki mesafeyi tam bulur. Müslüman da öyle olacak. Ne fazla ümit ne fazla ümitsizlik. Ümit tarafı galip olacak. Çünkü Allah Erhamir Rahimin. Ama güvenmeye gelmez. Zalike limen haşiye rabbehu diyor. Beyyine suresinin sonunda o cennetler, o nimetler Rabbinden korkanlar için, korkmayıp pervasız gezenler için, efendim böyle tedbirsiz davrananlar için, iş yapmayanlar için değil, korkan için, iman edip de salih amel işleyenler için. İman edeceksin, imanın eseri görülecek, çalışacaksın. E peki Allah bizim amellerimize muhtaç mı? Hayır, sen muhtaçsın. Allah senin hiçbir şeyine muhtaç değil. Çünkü sen de onunsun. Sen de onu, Allah senin hiçbir şeyine muhtaç değil. Ne sadakana muhtaç, ne zekatına muhtaç, ne haccına, namazına, orucuna, ne ibadeti taat değil. Sen muhtaçsın, muhtaç olan sensin. Vallahu ganiyyü ve entümül fukara. Allah ganiyün anil alemindir, fakir olan, muhtaç olanlar bizleriz. Korkacağız. Çünkü büyük bir makamın sahibi, büyük bir gücün, kuvvetin, sonsuz şeyin sahibi. Sen şimdi efendim Fatih Kaymakamından korkmuyorum, Fatih Emniyet Amirinden korkmuyorum, İstanbul Sıkı Yönetim Komutanından korkmuyorum, efendim Türkiye Reisi Cumhurundan korkmuyorum diyebilir misin? Diyemezsin. Diyemezsin çünkü denmez olmaz, makam sahibi şeydir, olmaz. Allah-u Teala Hazretleri o makamların sahiplerinin de Rabbi, her şeyin Rabbi, her şeyin sahibi, Halık'ı ve bilmiyoruz ki. Biz bilmiyoruz Mevla bize nasıl muamele edecek. Meçhulümüz bizim için. Bize söylemeye mecbur değil ki Allah-u Teala Hazretleri nasıl muamele edecekse edecek. Bilmiyoruz. Günah işledin mi? Ne kadar çok. Çok işledim günah. Affedildiğine dair bir kağıt geldi mi öbür taraftan sana? Ey kulum şu kadar günah işlemiştin ama şimdi ben seni bağışladım müsterih ol diye altı imzalı bir pullu yazı geldi mi? Yok öyle bir şey gelmedi. Ama biraz namaz kıldım, ibadet ettim, biraz hayır-ı hasenat yaptım. Peki o yaptığın hayır-ı hasenatın, namazın kabul olduğuna dair bir yazı geldi mi öbür taraftan? Pullu, imzalı filan. Ey kulum sen bir namazlar kılmıştın, kabul ettim, bir ibadetler yapmıştın, kabul ettim filan diye bir garantin var mı? Hocam doğrusunu istersen onu da bilmiyorum. Kabul edildi mi, edilmedi mi ne bileyim. İyi mi yaptım, kötü mü yaptım, niyetim has mıydı, halis miydi, yaptığım helalden miydi, bir hayır hasenat yaptım ama kazandığım helal miydi, değil miydi, yerinde miydi, değil miydi, onu da bilmiyorum. E peki, günahların malum, günahlarını biliyorsun, hiç şek şüphe yok, kabul edildiğini bilmiyorsun. Sevapların, biraz ibadetlerin var ama onun da kabul edildiğini bilmiyorsun, nasıl emin olabilirsin? Yüksek makamın sahibi, en büyük makamın sahibi Allah-u Teala Hazretleri. Korkacaksın. İçinde bir korku olacak. Öyle olunca insan tedbirli olur. Ona göre hareket eder. Hoca güler yüz gösterse talebesine, iltifat eylese, çalışır mı derse? Çalışmaz. Onun için cevri üstad bitti, mihir peder demişler. Hocanın cevri cefası babanın şefkatinden, sevgisinden daha iyidir. Kaşını çatar, bağırır, çağırır biraz, korkutur, sene sonunda bilgi vermiş olur, geçirir. Bilgisini şey yaparsa. İmtihan da lazım. İmtihan da olmalı ki çocuk ondan korkup çalışsın. Yoksa evi içinde duran insan babasından anasından korkup da yetişmiyor, çalışmıyor. Mektebe gidince okuyup çalışıp yetişebiliyor. O imtihanlar olmasa talebeyi oturtamaz. Ya sinemaya gider, ya futbola gider, ya gezmeye gider, ya yüzmeye gider. Çalışmaz. Korkutursun, bağırırsın, çağırırsın. Efendim, tehlikeler şeyler olunca ona göre hareket eder. Onun için böyle korku ile ümit arasında olacağız. Şeyi bırakmak yok, yarışı bırakmak yok. Hayatı biz vermedik ki hayatı biz kendimiz sona erdirelim. Beyaz Kulesi'nden kendimi aşağı atarım, kurtulurum. Bıktım bu hayattan. Her tarafı zehir, eti zehir, balı zehir, bilmem nesi zehir. Bıktım bu. Öyle şey yok. Hayat senin mi? Hayat senin mi ki sen onu şey yapıyorsun, Beyaz Kulesi'nden atıp efendim akıntı burnundan veyahut efendim saray burnundan kendini dalgaya atıp da yok ediyorsun. Bu vücut sana emanet. İslam'ın felsefesindeki güzelliğe bakın. Bu vücut senin değil, sana emanet. Sana bir arkadaşın, sevdiğin bir arkadaşın bir güzel pırıl pırıl gıcır gıcır Mercedes verse, nasıl kullanırsın? Ödüm patlar. Gelinceye kadar şakaklarından ter damlar böyle. Aman bir yerini çizdirmeyeyim. Mahallenin çocuklarına böyle dik dik bakarsın geçerken elini sürmesinler diye. Çizmesinler kenarını diye. Vücut da emanet. Bu vücuda bakacaksın. Uykusuz helak edemezsin bu vücudu. Efendim gıdasız bırakamazsın. Efendim içkiyle, kumarla, sigarayla telef edemezsin bir vücudu. Efendim sigara içmiş bazı büyüklerimiz. Ya bu sigarayı içtiğin zaman ciğerinin içi, ben susayım doktorlar söylesin, zift doluyor. Her çeşit hastalık bundan oluyor. Senin bunu bozma hakkın yok. Bu ciğeri işlemez hale getirme hakkın yok. Ondan sonra nefes darlığı başlayacak, tıkanmak başlayacak, öksürmek başlayacak, aksırmak başlayacak, merdiven çıkamayacaksın. Bu vücut senin değil ki, bu vücut emanet. Onun için kendini intihar edemezsin, atamazsın aşağıya. Hayatına son veremezsin. Çünkü hayatı sen kendin kazanmadın ki, Allah verdi sana. Bir zaman gelecek, alacak. Ölümü de temenni edemezsin. Neden? İki ihtimal var. İyiysen daha çok iyilik yaparsın, sermayen artar. Ne güzel felsefe. İslam ne kadar güzel. Ne kadar mükemmel. Müslüman olan insan nasıl insan olması gerekiyor? Bakın hadis-i şeriflere. Hiç ölümü temenni etmeyen bir insanın şöyle kararlılığını düşünün. Ayağını yere basış tarzındaki kuvveti düşünün. Günahkarsa da temenni etmesin diyor. Resulullah Efendimiz onu da düşünüyor. Onu bırakmıyor ki, o da ümmeti. Var mı bugün dünya üzerinde yaşayan insan olup da Resulullah'ın ümmeti olmayan? Yok. Bizim felsefemize göre, bizim inancımıza göre, bizim dinimize göre, bizim kitaplarımızın bize bildirdiği ahkama göre insanlar iki gruptur. Bir, İslam'ı bulmuştur, İslam'ın güzelliğini anlamıştır, imanın tadını tatmıştır, İslam'a girmiştir. Bu güzel dairenin içine, bu gülistanın bahçesinden içeri girip bu gül bahçesinin içine dahil olmuş, sefa sürmektedir. Bir. İkincisi, dışarıdadır ama ola ki girer. Bakarsın girer, o da girer. Nereden bilelim girmeyeceğini? Çağırırız. Yahu gelin dışarıda isim pasın içinde durmayın, çamurda durmayın. Burada gül bahçesi var. Bülbüller atıyor ağaçların üstünde. Güller mis gibi kokuyor. Yaseminler, efendim hanım elleri, efendim filbahriler, fuller, her tarafı güzel kokular sarmış. Neresine baksan bir güzel manzara var. Gelin buraya. Orada karanlıkta kalmayın, çamurda kalmayın, çorakta kalmayın diye sesleneceğiz. Onlar da ümmeti icabet. Muhtemeldir ki kendilerinde bil kuvve ihtimal var ki Müslüman olalar. Olursa olurlar. İki şeye bağlı. Bir, bizim gayretimize bağlı. İki, onların gayretine bağlı. Biz güzel Müslüman olursak, biz İslam'ı güzel tebliğ edersek, Allah-u Teala Hazretlerinin yoluna bir güzel kulu daha çekmiş oluruz. Çamurdan bir kulu daha çıkartmış oluruz. Ama biz kendimiz adam olamamışsak, adam bize bakar, sanır ki Müslümanlık biziz. Halbuki biz değiliz ki. Müslümanlık çok daha yüksek bir şey. Biz de ermeye çalışıyoruz. Tırmanıyoruz böyle ama biz de ermeye çalışıyoruz. Bizim de kusurlarımız var senin gibi. Bizim senden farkımız yok. Biz de kusurluyuz ama oraya ermeye çalışıyoruz. Bize bakma, yukarıya bak, başını kaldır. Yukarıya bak, o numune pırıl pırıl orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nur saçıyor. Leyset hazihi bi ma'rifetin hatta ta'rifesmehu vesme ebihi ve kabiletehu in marida uttehu ve in mate ittebatehu ittebate cenazetehu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlerin birbirimizi iyi tanımamızı istiyor. Bu hadis-i şerifinde de o tavsiye var. Sen beni tanır mısın? Vallahi bilmem hocam, adını bilmiyorum. Görüyorum arada, pazar günleri gelirsin, şu kürsüye çıkarsın ama bilmem. Ben seni tanır mıyım? Bilmem. İşte karşıma gelir oturur bir güleç yüzlü hoş arkadaş ama bilmiyorum işine, mesleğine, nerede oturur, ne yapar. Olmaz. Biz kardeşiz. Hem de nasıl kardeşiz? İnnemel müminune ihvetün. Müslümanlar başka bir şey değil. Sadece kardeştir. Mümkün değil başka türlü bir sıfatla. Hasım olamayız, düşman olamayız. Efendim mahkemelik olamayız birbirimizle. Biz birbirimize Allah tarafından kardeş edilmişiz. İnnemâ edatı tahsisi ile geliyor. İnnemâ ile geldi mi dikkat edin. İnnemel müminûne ihvetün. Müslümanlar başka bir şey değildir. Ancak ve ancak sadece ve sadece kardeştir. Başka şeylerin hepsini reddediyorum diyor Allah-u Teala. Şimdi sen benim kardeşimsin, ben senin kardeşinim. Hadi bakalım yapacağın işi ona göre yap. Ayağıma karpuz kabuğumu koyacaksın, sırtıma hançerimi saplayacaksın, boynuma kement mi takacaksın, efendim göğsüme tabancamı dayayacaksın. Hadi bakalım ne yapacaksan yap. İnnemel müminüne ihvetün. Le in basatte yedeke ileyye li taktüleni ma ene bi basıtı yediye ileyke li aktülek. Sen beni öldürmek için bana elini uzatsan, ben seni öldürmek için sana elimi uzatmam diyor Hazreti Adem'in oğlu. Öteki kardeşine öyle diyor. Sen beni öldürmeye elini uzatıyorsun ya, ben sana uzatmam elimi diyor. O arif. O mümin, mümin, ötekisinin canına elini uzatmaz. Öldürürse de uzatmaz. Kardeş çünkü. Bu insanların arasındaki ihtilafı ben anlayamıyorum. Bilmiyorum, bunca yaş yaşadım, anlayamadım. Temelli bir ihtilaf yoktur bu insanların arasında. Hatta bazen aynı şeyi söylerler. Çok kere aynı şeyi söylerler. Aynı şeyi isterler yani. Sözleri, kelimeleri farklıdır da. Gönülleri bildir çok kere ama ihtilaf, ihtilaf, ihtilaf. Milletler arasında ihtilaf vardır. Aynı dinin mensupları arasında ihtilaf vardır. Dinler hepsi dinler arasında ihtilaf vardır, mezhepler arasında ihtilaf vardır, şehir arasında ihtilaf vardır, efendim mahalle arasında, mahalleli arasında ihtilaf vardır, evin içinde fertler arasında ihtilaf vardır. İllallah. İhtilaf, ihtilaf, ihtilaf. Neden? Hepimizin bir yerden emir almamız lazım. Herkes bir başka yerden emir alırsa o tabur muntazam adımlarla gider mi? Herkes bir başka kafaya hizmet ediyor, bir başka felsefeye hizmet ediyor. Gelin bu tarafa gidelim diyor birisi, ötekisi hayır bu tarafa gidelim, ötekisi hayır bu tarafa, hayır öyle yapmayalım, böyle yapalım, hayır oturmayalım, kalkalım, hayır kalkmayalım, oturalım. Tek bir sözü dinlesene, tek bir yere tabi olsana. Hocam nereye tabi olacağız? Benden üstün var mı? Senden üstün Allah var. Kabul ediyor musun? Var. Senden üstün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem var. Allah-u Teala Hazretleri çölün içinden bir cevher çıkarmış. Eğer İstanbul'dan çıksaydı derdin ki acaba eski Bizans kitaplarını, Yunan eserlerini mi okudu da bu kadar yüksek hikmete, bu kadar yüksek düşünceye, bu kadar güzel fikirlere sahip oldu dersin, derdin. O zaman onlara bağlardın. Eğer okumuş olsaydı kim bilir Hint felsefesinden mi aldı, Yunan felsefesinden mi aldı, efendim Mısır felsefesinden mi aldı derdin. Allah ümmi bir insan gönderiyor sana ki kudretini göresin diye. Hiçbir şey okumamış. وَلَا تَخُدُّهُ بِيَم۪ينِكَ اِذَا لَا تَعْبَ الْمُبْتِلُونَ Eliyle yazı yazmamış. Okumamış bir ümmi şahıs gönderiyor. İşte görüyorsunuz kitaplarda sözlerini. Dinliyorsunuz benden. Onun sözleri. Bu delil sana yetmez mi? 1400 yıl önce ekim bitmez bir çölde yetişmiş bir insan. Üniversite yok. 20. yüzyıl değil. Teknik yok. İlim, irfan gelişmemiş, kütüphaneler gelişmemiş, elektronik beyinler çıkmamış, kompütürler çıkmamış, efendim bilmem entegre devreler, bilmem şunlar bunlar yok. Yetmez mi sana? Bizim birbirimize kardeş olmamızı istiyor dinimiz. Ve kardeş etmiş ve böyle diyor. Aksine hareket edersen mesul tutarım demek arkasından o var. Allah-u Teala Hazretleri siz kardeşsiniz başka bir şey değilsiniz demişse, ben de ona göre hareket etmemişsem nedir bunun arkası? Bunun arkası yakama yapışılmak ve hesap sorulmaktır. Sen bana kardeşçe davranacaksın, ben sana kardeşçe davranacağım. O çizgiye geleceğiz, mecburuz. Hepimiz. Hepimiz bir şeyimizi bırakacağız, fedakarlık edeceğiz. Neyi bırakacağız? İslam'a uymayan şeyi bırakacağız. İslam'da birleşeceğiz. Allah'ın iradesinde birleşeceğiz. Kainatı yaratan şu yıldızları birbirlerine çarptırmadan, efendim şu nizamı birbirleriyle çatışmadan bu mükemmellikte götüren bu kainatın, bu nizamın sahibi Allah'a tabi olacak. O zaman cemiyetimiz de o nizama girecek. Nasıl oluyor da saniyesiyle, metresiyle hesaplayıp da füzeyi atıp aya yerleştirebiliyorlar? Nasıl olduğunu uzun izah etmeyeceğim. Bir tek söz söyleyeceğim. O kadar muntazam ki ayın, dünyanın hareketleri o intizama dayanarak bir hesap yapıyorlar, oraya atıyorlar. Ya muntazam olmasaydı? Sahipsiz şeyde intizam olur mu? Yalpalar, zikzak yapar, düşer, kalkar. Şu kainatın sahibi var, nizamı var. Dünyanın bak, dünya güneş etrafında dönüyor. Coğrafya kitaplarında okuyoruz. Efendim muntazam dönse de daire şeklinde dönse daha iyi değil mi? O senin aklın. Daire şeklinde olursa her zaman aynı mevsim olur. Güneşe bir yaklaşıyorsun bir uzaklaşıyorsun. Kışın en uzak yerde bulunuyorsun. Yumurtanın dışı gibi eliptik efendim bir böyle değirmi hareket yapıyor. Bir uzaklaşıyor güneşten. Güneş tam orta yerde değil, dairenin ortası gibi değil. Biraz köşemsi bir tarafta. Elipsin bir odağında. Sen bir uca bir gidiyorsun. Kışın uzaklaşıyorsun, havalar soğuyor, havalar çatır çatır soğuyor, mikroplar ölüyor, bu sular buz tutuyor, efendim tohumlar toprağın altında kalıyor, efendim yağmurlar yağıyor, karlar dağların tepesinde depo ediliyor, birden erimiyor, efendim mevsim yavaş yavaş değişiyor, o dağların üstünden o sular şarıl şarıl akmaya başlıyor, hava ısınıyor, tohumlar yerden başlarını çıkartıyorlar, filizleniyorlar, neşeleniyorlar havanın güzelliğinden, yemyeşil yeşeriyorlar. Tepeden tırnağa ağaçlar çiçek açıyor, bakmaya doyamıyorsun. Yaptırabilir miydin sen bir ağaca? Kaç tane usta tutsaydın yaptırabilir miydin o ağacı? Tepeden tırnağa çiçekle süsleyebilir miydin? Gelinini o kadar süsleyebiliyor musun sen? Tepeden tırnağa her ağacı süslüyor. Kimisi pembe, kimisi beyaz, kimisi şeftalinin hali başka, ayvanın hali başka, bilmem elmanın hali başka. Süslüyor, bir güzellik geliyor. kış soğuk, yaz sıcak, bahar orta mevsim. Bak, demek ki daire olsaydı bundan hiçbirisi olmayacaktı. Sonra duyuyoruz ki dünya kendi etrafında dönüyormuş. Dönmeseydi felaketti. Dönmesi olur mu hocam? Yuvarlak şey döner. Ay dönmüyor. Yani senin mantığına göre. Öyle mantık yok ya. İncelersin anlarsın. Öyle mantıkla kafadan uydurma şeyle olmaz. Ay dönmüyor. Ayın bir tarafı bilmem kaç yüz derece sıcak, bir tarafı bilmem kaç yüz derece soğuk. Dönmüyor. Aynı duruyor. Ya dünyada dönmeseydi hayat olmazdı. Efendim biz dünyada olmasaydık da bir önceki gezegende olsaydık, bir sonraki gezegende olsaydık. Biz bir önceki gezegen daha sıcak, yaşamana elverişli değil. Bir sonraki gezegen daha soğuk, yılları daha uzun. O kadara tahammül edemezsin. Ölçmüş Mevla. Efendim dünya dönerken kendisinin bir ekseni var. Yani dönüyor böyle. Farz edelim ki bir şişi geçirmişsin yün topuna. Böyle döndürüyorsun, dönüyor. O şiş böyle eksen. O eksen böyle dik dönse ya güneşin etrafında, dik dönmüyor. Meyilli dönüyor. Meyilli dönünce efendim Adana kebapçısının efendim şeyi kebabı gibi dünyanın her tarafı, bir tarafı yaz oluyor, öbür tarafı kış oluyor. Mevsimler oluyor, şeyler değişiyor. Efendim 23 derece o şeyin yörüngesinin değişik olmasından ne hayırlar çıkıyor. Hesapsız değil bak. Hesapsız gibi gördüğün şeyde bile ne hesap var. Sonra benim aklımın almadığı bir şey var. Birkaç defa daha söyledim. Ama hatırda kalsın diye gene söyleyeyim. Şimdi her şeyin, biz fizikte açtık kitabı, okuduk lisedeyken. Efendim her şeyin umumiyette bir iki müstesna madde var. Katı hali var, sıvı hali var, gaz hali var. Gazı sıkıştırırsan sıvı oluyor. Sıvıyı bilmem şey yaparsan katı oluyor. Katıyı ısıtırsan sıvı oluyor. Daha ısıtırsan gaz haline geliyor. Demir bile buhar oluyor. O kadar sıcaklığı verirsen demir bile buhar oluyor. Oluyor. Efendim her şeyin katısı sıvısından daha ağır. Su müstesna. Suyun katısı daha hafif. Buz yani. Daha hafif. Ve su artı 4 derecede, yani sıfırın üstünde 4 derecedeyken en ağır haline alıyor. Ne demek yani? En ağır olunca suyun dibine gidiyor. Artı 4 derecedeki sıcaklıktaki şey. Alta gidiyor. Öbür taraf üstte kalıyor. Kış oldu mu suların üstüne Allah buzdan bir elbise giydiriyor. Aşağıda hayat devam ediyor. Artı 4 dereceyle. Balıklar yaşıyor, canlılar yaşıyor. Hayat devam ediyor. Eğer buz sudan daha ağır oluverseydi bütün öteki maddeler gibi, bu sefer yukarıdan soğuğu görüp de suyun üst tarafı buz tuttu mu hop cump aşağıya girecekti. Tabi de oturacaktı buz. Yukarıdaki gene aşağı oturacaktı. O kış denizlerin 10 bin metre derinliğine kadar, göllerin ta diplerine kadar bütün sular çatır çatır buz olacaktı. Balıklar ne oldu? Sizlere vermedi. Hepsi öldü. Hücreler hepsi öldü. Canlılar hepsi öldü. Bir dahaki sene sen bekle de güneş çıksın da üst tarafını ısıtsın. Üst tarafını ısıtır ama ta 10 bin metre derinliğe suya nüfuz edemez ki güneş. Hiç kimse sağ kalmazdı. Bir vardı hayatın, giderdi gümbürtüye. Kimse sağ kalmazdı bir mevsim sonra. Gördün mü? Suyun istisnai durumunu artı 4 derecede en ağır olmasını. Bunu kim bilir? Alim olanlar bilir. İnnemâ yahşallâhe min ibâdihil ulemâ. İşte bir innemâ daha geldi. İnnemâ ancak korkar yahşallâh Allah'tan min ibâdihil ulemâ. Alim kulları korkar. Hepsi değil. Min ibâdihil ulemâ. Bazı alimler korkar. Bazıları da kafa gezdirir. Çalım satar tavasola. Ben alimim, bilgiliyim diye gene çalım satar ama bazı alimler vardır ki işin esrarını mantık gözüyle, akıl gözüyle bir inceler, zeki insan anlar. Bu tesadüf olmaz der ya, böyle şey olur mu der. Reddeder. Allah der. Allah bu kainatın sahibi der, teslim olur. Aklın varsa, ilmin varsa, eğer bir de o min ibadihil ulema, o alimlikten nasibin varsa, o cümle dersen gel sen de. Hocam ben inandım, bu benim inancım, benim sübjektif, kendi içime ait bir şey mi? Değil. Öyle şey değil. İman, ilim, irfan, İslam, din, sübjektif tarafı da var, objektif tarafı da var. Gel iman et, bak neler göreceksin. Gel bakalım bir iman et, bir teslim ol. Allah-u Teala Hazretleri'nin önünde bir burnunun kibirini kır, burnunu bir kır, bir tevazu, bir edep haline bürün, huzurunda bir secde et, bak sana neler gösterecek. Aciz mi Allah-u Teala Hazretleri? Herkese delil gösteriyor. Her insana delil gösteriyor Allah-u Teala Hazretleri. 1400 yıl önce Kur'an indirdim, artık delile lüzum yok diyebilirdi. Her şahsa ayrı ayrı delil gösteriyor. Yarın hüccet olsun diye. Ey kulum, ben sana filanca akşam, filanca gece şu hakikati göstermedim mi? Ayağına şimdiden denk al diye. İşte o şahsi delil. Sen daha edebini takın, neler olur? Allah seni durduğun yerden rızıklandırır. Gözünden perde yaşar, görünmeyen şeyleri görürsün, bilinmeyen şeyleri bilirsin. Allah-u Teala Hazretleri kainatı yarattıktan sonra kainattan çekilmiş de seni yalnız bırakmış değil ki. Her an tecelliyle. Biz kardeş olacağız. Söz oradan açıldı da bugün böylece nedense başka taraflara sık sık gidiyor sözümüz. Bu kardeşlik değil diyor demin metnini okuduğum hadisi şerifte. Kardeş olacağız da işte sen benim kardeşimsin, ben senin kardeşinim. Öyle şey yok. Leyset hazihi bir marifetin. Bu bilişme değildir. Ya nasıl olacak bilişme? Tarif ediyor Efendimiz. Hatta ta'rif esmehu. İsmini bileceksin. İsmini bilinceye kadar o bilişme sayılmaz. Sonra nesini bileceksin? Resme ebihi, babasını bileceksin. Araplarda filan oğlu filanca diye geçerdi isim. Ona işaret ama biraz da soyunu sopunu bileceksin demek yani. Kimlerden olduğunu bileceksin. Ahmet Efendi ama nereli bilmem, kimlerden bilmem. Olmaz. Biraz geniş tanıyacaksın. Resme ebihi ve kabiletehu, kabilesini bileceksin. Efendim Türkiye'de kabile yok. Şehrini bil, kasabasını bil. Sonra immari ve uttehu. Bu tanışmadan, bu ahbaplıktan gayeyi bildirmek için de bizim anlayacağımız dilde kısaca izah ediyor. Kolay anlatacak tarzda çok güzel söylerdi Resulullah Efendimiz. Herkesin anlayacağı gibi konuşurdu. Çünkü okuma yazma bilen insan parmaklar adedince azdı etrafında. Onlara anlatacak, 1400 yıl sonraki insana da dokunduracak manayı. Yapabilir misin sen? Allah-u Teala Hazretleri teyit takviye etmese mümkün mü? Çölün adamına söylediğin söz burada efendim tuz gibi, efendim yavan ekmek gibi gelir insana. Ama öyle gelmiyor. Lezzetinden doyamıyorsun tadına. Neden? İlahi kudret ile takviye edilmiş. Resulullah'ın sözleri. Lalettay'ın söz değil ki. Bak, in maride uttehu, hastalanırsa ziyaret edersin diyor. Yani kardeşlik kuru kardeşlik değil. Hastalanırsa gidip ziyaretine ihtiyacın var mı? Sen çalışıyordun, çalışamaz oldun. Yatıyorsun yatakta. Geçmiş olsun kardeşim dedim, vazifemi yaptım. Öyle şey yok. Hocam ziyaret ettim işte, geçmiş olsun dedim. İyi ama biraz düşünsene. Biraz düşünsene. Şekil dini olsaydı adını bilmekte kafi derdi. Öyle demiyor. Hastalanırsa ziyaret edersin, ölürse cenazesine gidersin diyor. Cenazesinin peşinden gidersin, son vazifeni yaparsın diyor. Demek ki biz kardeşiz. Kardeşliğimiz böyle sıradan olmayacak. Sen beni bileceksin, ben seni bileceğim. Nasıl bileceğim? Memleketinle, baba adınla, işinle, gücünle bileceğim. Kardeşimsin çünkü. Bak, bizim hocamız rahmetullahi aleyh derdi ki, bir insanın bir şehirde arkadaşı var da otele gidiyorsa onlar kardeş arkadaş değildir derdi. Halbuki şimdi biz aman rahmet olmasın, nasıl olsa cebinde paralar var diyoruz. Paramıza güveniyoruz. Kardeşliği çiğniyoruz, paraya güveniyoruz. Otelde daha rahat ederim diyoruz. Git bakalım o kulübeye de o kardeşin ne çektiğini gör biraz. Gel bakalım biraz da tabii Hilton'da rahat edersin. Stad otelde rahat edersin. Ankara Palas'ta hoş olur otelinde. Efendim çarşaflar yeni değişmiştir. Bitişiğinde banyo vardır. Garsonlar güzel papyon kravatla gelirler, hizmet ederler. Para var ya ucunda. Ne istersen aldırtırsın, yaptırtırsın. Telefon emrinde, telgraf emrinde. Gel bakalım şu kulübeye biraz tenezzül buyur. Zengin kardeşin yoksa fakir kardeşin var. Fakirin kulübesine git. Biraz da onun sıkıntısını çek bakalım. Biraz da onun derdiyle dertlen. Tabii biz zenginiz o tarafa gitmeyiz. Onlar fakir bu tarafa gelmek istese gelemez. Başlıyor o zaman şey. O zaman anarşi başlıyor. Anarşiyi nasıl önleyeceğiz? Anarşistlerin hepsini hapse tıkarız, biter. Vah zavallı vah. Vah zavallı vah. Sen böyle mi öğrendin 20. yüzyılda ilmi irfan? Yazıklar olsun sana. Sen dünyanın bütün insanlarını hapse tık o zaman. Hapse tıkmakla iş bitmez ki. Temelinden hallet bakalım. temelinden hallet bakalım, bir sevgiyi yerleştir bakalım. O onu sevsin, o onu sevsin. Yapabilir misin? Hocam o elimden gelmez, ben kalplere karışmam, ben kanun adamıyım. Kalplere karışan var, kalplere hükmeden var. Onun yolunu kapatma. Bu cemiyetin, bu milletin, bu insanlığın yaşaması bununladır. Bu bir gıdadır. Sen bu gıdayı engellersen, bu yolu kapatırsan, cemiyetler ölür, insanlar ölür. Osmanlı İmparatorluğunu parçaladın. Ne oldu? Yemini bir Rusya tuttu, bir Amerika tuttu, bir bilmem ne tuttu. Efendim uçak fabrikaları, silah fabrikaları çalışsın diye adamları birbirleriyle çarpıştırıyorlar. Yapar mıydı deden? Yaptı mı? 7 asır hakim oldu şuralara, yaptı mı? Hizmet etti, alnından ter damladı. İyilik yap, denize at, balık bilmezse Halik bilir dedi. İnsanlar için yapmadı ki, herkes Osmanlı'ya çatıyor. Sen de çat, sen de dedene söv bakalım. Sen de söv, herkes sövsün. Nasıl olsa kendisi yok, söv sövebildiğin kadar bakalım. Hizmet götürdü, insanlık götürdü, medeniyet götürdü. İstismar etmedi. Bugün Bulgar, vallahi arıyorum diyor şeyi. Onun devrini arıyorum diyor. Evim vardı, barkım vardı diyor. Emniyet içindeydim diyor. Irzım namusum yerli yerindeydi diyor. Bunu söylüyorlar yaşlı o devri bilenler. Ama bilen bilir, bilmeyen bilmez. Sonra bizim dedelerimiz de hata etmiş olabilir. O da bizim gibi. Sanki biz hatasız mıyız? Bizim dede, bizim torunlarımız bizim hakkımızda ne diyecek? Ne diyecek bizim hakkımızda? Osmanlı çekildi. Ne oldu? Adamlar birbirlerini kesiyor. Afrika kaynıyor. Asya kaynıyor. Orta Asya kaynıyor. Güney Amerika kaynıyor. Orta Amerika kaynıyor. Her yerde bir gerilla, her yerde bir cephe, her yerde bir çatışma, her yerde silahlar. Nereden geliyor? Yüzde bilmem efendim 27'si Amerika'dan, %24'ü Rusya'da. Amerika'nın, Rusya'nın silah fabrikaları çalışsın. Ama bunun attığı kurşun orada bir cana batıyor, bir kanı akıtıyor. Varsın akıtsın. Çok para ediyor. Bir uçak şu kadar para. Ne ala? Lanet ola ol maleki tahsiline anın, ya din ola, ya ırz ola, ya namus ola alet. Böyle para para mı ya? Bizim dedelerimiz bu paraya para mı demişler? Böyle şey mi olur? Sen gül götürebildin mi? Huzur götürebildin mi? Rahat götürebildin mi? Osmanlı çekildi. Her yer zulüm içinde. Biz bir süper güç olsaydık böyle mi olurdu? Yapar mıydık? Yapamazdık. Yapmazdık. Birbirimizi bileceğiz. İyi bileceğiz. Birbirimize yardım edeceğiz. Bu dünya fani. Hepsi gelip geçecek. Dün Ankara'dan buraya geliyordum arabayla. İşte şurada arsa alalım diyorduk. Hocamız sağdı. Efendim şuradan arsa alalım da şuradan işte şu akademiye devam ederiz, hocalık yaparız. Burada da sakin sakin otururduk diyorduk. İşte göle nazır, manzarası yer, manzarası var, sakin yer filan diyorduk. Şimdi hocamız gitti, biz de gideceğiz. Önümdeki kamyonun bir de baktım ki tam oralara bakarken, o manzaralı göle nazır tarlalara bakarken arkasında bir yazı. Hepsi yalan yazıyor. Şoför yazmış ama bana denk düştü yani tam o düşünceme. Hepsi yalan diyor. Biz de gideceğiz, kalacak mıyız? Biz de gideceğiz. Ne getireceğiz ahirete? Ne olacak yani? Ne anladık şu hayattan? Ben 45 yıl yaşadım, sen 50 yıl yaşadın, 70 yıl yaşadın. Ne anladın şu dünyada? Ne oldu? Birisine bir iyilik yapabilmişsek, içimizde o huzur var. Birisine bir ziyafet çekebilmişsek, canı gönülden Allah senden razı olsun dediyse, birisine dedirtebildiysek ne mutlu o. Hep gerisi pişmanlık olacak. O nefisler, o çekişmeler, o çatışmalar, o kibirler, o gururlar, o birbirimizle vuruşmalar, kırışmalar, hepsi pişmanlık olacak yarın. Çünkü bir de zorlanacağız. Bir de zorlanacağız, bir büyük mahkeme kurulacak, gel bakalım diyecekler. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ وَاُمِّهِ وَاَبِيهِ وَسَاهِبَتِهِ وَبَنِيهِ. Kişi kardeşinden kaçacak. Anasından, babasından kaçacak. Karısından, çoluk çocuğundan kaçacak. Öyle bir gün sıkışacak. Sıkışacaksın. Neden sıkışacaksın? Allah-u Teala Hazretlerinden bir şey saklayamayacaksın ki. Hiçbir şey saklaman mümkün değil. O zaman bütün adaletsizlikler, bütün zulümler, bütün haksızlıklar, her şeyi bilen ve tam adil olan, adil mutlak olan Allah-u Teala Hazretlerinin mahkemesinde görülecek. Buradaki mahkemelerde avukata para verirsin. Karşı tarafın avukatını da kandırırsın. Rüşvet de verirsin. Şöyle de yaparsın, böyle de yaparsın. Davayı kazanırsın. Ahirette öyle şey yok. kafirdir. O zaman kadı Allahu Teala Hazretleri olacak. O zaman tir tir titriyecek suçlular. Müşrikûne minha. Mücrimler amel defterlerinde yazılan her şeyin böyle detaylı teferruatlı olduğunu görünce tir tir titriyecekler. Allah-u Teala bizim kardeş olmamızı istiyor. Nasıl kardeş olmamızı istiyor? Kardeşimizin adını bileceğiz, babasının adını bileceğiz, kabilesini, soyunu, sopunu, kime mensup olduğunu bileceğiz. Ve ona karşı ödevlerimizden iki numune hatırlatıyor. Hasta olursa ziyaret edersin diyor. Ölürse son vazifeni yaparsın, cenazesinin peşinde gidersin diyor. İlla hasta olmasını mı bekleyeceğim? Bu o demek mi? Öyle bir mana anlıyorsun bu hadis-i şeriften. Sağlığında da zevk-i sefayla, şenlikle, esenlikle kardeşlik edeceksin. Sen ona bir şey hediye edeceksin, o sana bir şey hediye edecek. Sen onu ziyaret edeceksin, o seni ziyaret edecek. Düğünde, bayramda beraber olacaksınız. Efendim, seyahatte beraber olacaksınız. Gül gülistan olacak ortalık. Bunu parayla yaptıramazsın bu insanlara. Bu parayla olmaz. Ne kadar para döksen olmaz. Ne kadar para döksen olmaz. Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِعًا مَا اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ Ey Resulüm, ey Habibim, ey benim alemlere rahmet olarak gönderdiğim peygamberim, sen yeryüzünün bütün malını parasını sarf etmiş olsan bu insanların gönüllerini böyle bir araya getirip biz birbiriyle uzlaştıramazdın. Allah uzlaştırdı. Biz Allah'a kulluğu bırakınca uzlaşmada kalkıyor. Ondan sonra uğraşıyoruz. Hala hınçla halletmeye çalışıyoruz işi. Olmaz ki. İmana gel, kökünden hallet işi. Senin de ihtiyacın var, benim de ihtiyacım var, Amerikalının da ihtiyacı var, Rus'un da ihtiyacı var bu imana. İnsanlığın ihtiyacı var bu imana. Ne diyor duruyorsun önünde? Ne çırpınıyorsun? Allah'ın iradesine ne karşı geliyorsun? Kötü bir şey mi emrediyor? İnsanlar kardeş olursa fena mı olurmuş? Şu orada, şurada dinlediğin üç tane hadis-i şeriften hangisini kötü gördün? Nedir çırpınman? Müslümanlık gericilik. Ya neresi geri, göster bakalım. Ben bir kere ahireti düşünüyorum. Senden çok daha ilerisini düşünüyorum. Sen benim ilericiliğim kadar ilerici olabilir misin? Köküm mazide. Ama gönlüm istikbalde. Bak haleti ruhiyeme, ruh yapıma bak. Ölümü temenni etmem, korkmam, çekinmem. Cümle cihan halkı bana düşman olsa Allah Teala Hazretleri şöyle yap dese yaparım. Canını alırlar. Ya canı Allah alıyor. Allah Teala alıyor canı. Sen mi alıyorsun? Vay şaşkın vay. Sen kendine gücün yeterse felç olduğun zaman elinden felci kaldır bakalım. Madem o kadar şeysin, gücün kuvvetin var. Allah sana bir felç verse kaldır bakalım. Allah sana bir kuvvet vermiş, kulluk yapsın imtihan diye. İmtihanda, kağıda soruların cevaplarını versin diye kabiliyet vermiş, kudret vermiş, zulümde kullanıyorsun onu. Hakkın var mı? İmtihan diye serbestsin, yoksa senin başına taş yağdırır Allah-u Teala Hazretleri. İmtihan oluyorsun diye serbest bırakıyor. Bakalım ne yapacak diye serbest bırakıyor. Kadir değil mi? Ve yağdırmamış mı? Yağdırdığı insanlar yok mu? Hani nerede Lut kavmi? Kur'an-ı Kerim'den misal şey yapalım. Hocam bilmiyoruz, bir yer varmış. Sodom, Gomorre denilen şehirler varmış. Efendim şimdiki Lut gölü denilen yerde, efendim Ürdün'le İsrail'in oralarda. Şimdi gölün kenarı seziliyor ki işte varmış bir zamanlar ama gölün dibine batmış. Bak işte Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Hazretleri Lut kavminin yaptıkları kötülüklerden, nefse uymalarından, zinalarından, libatalarından, şeylerinden dolayı yerin dibine batırdığını, ceza olarak onların dibe batırıldığını söylüyor işte. Ağaç kavmini, Semud kavmini ceza olarak helak ettiğini söylüyor. Sana gelmez mi sanırsın? Senden korkar mı sanırsın Allah-u Teala Hazretleri? Vardır bir hikmeti, bilemeyiz ki biz onun hangi işine akıl erdirebiliriz? Bilmeyiz, nasıl ister şöyle yapar. Seni şaşırtmak için sana ceza vermiyor gibi durur. Şaşır da inadını arttır da ta tepeden daha tepe taklar düş diye. Firavun ne yaptı? Firavun rüya gördü. Efendim bir rüya üzerine Beni İsrail'in erkek çocuklarının hepsini öldürmeye başladı. Bir rüya üzerine. Neymiş? Saltanatını bir başkası devirecekmiş, sarayını yıkacakmış diye. Peki o zavallı masum yavrucuk, kadife gibi teni olan, o ciyak ciyak bağıran, o ağzı süt kokan, onu öldürürsün? Zalim, gaddar, firavun öldürdü. Neden? Sarayı devam etsin, mülkü devam etsin diye. Bak şu insanların şeyine. Sonra ne oldu? Musa aleyhisselam ile karşı karşıya geldikleri zaman Allah-u Teala Hazretlerinin emirlerini söyledi Musa aleyhisselam Firavun'a da. Efendim dedi ki, ben size benden başka Rab bilmiyorum dedi. Bütün ahali toplanmış, Musa aleyhisselam ile konuşmalarını dinliyor büyük bir meydanda. Eleyseli mülkü Mısır ve hazihil enharu teclimin tahti, şu benim altımdan akan şu nehirler, ırmaklar, şu Mısır'ın mülkü benim değil mi? Ben size benden başka bir Rab bilmiyorum, bana tapın dedi. Kendisine taptırıyor. Bak nasıl istismarcı. Ne oldu? O zaman başına taş mı yağdı? O zaman yağmadı. O zaman Allah Musa ve Harun aleyhisselamı şu benim söylediğim sözler gibi sözleri söylemek için gönderdi. O zaman o dinledi. İnanmayabilir. İnsanoğlunun içinde bir kurt vardır. Şüphe denilen kemirir insanı. İnanmayabilir. Mucize gösterdi inanmayanlar için. Mucizeleri gördüler. O zamanın sihirbazlarıyla münazara, münakaşa, mübahese, yarış yapıldı, müsabaka yapıldı. Efendim, sihirbazlar bir takım şeyler hazırladılar, yaptılar. Musa aleyhisselam şaşırdı kaldı. Korktu kendi kendine. Allah Allah, bu kadar göz boyayıcılık, bu kadar hünerler karşısında ben ne yapacağım dedi. Yani ve evcese minhum hifeten Musa. Musa aleyhisselam korktu içinden. Ayet-i Kerime de böyle diyor. Yoksa ben demem Musa aleyhisselam için öyle bir sözü. Ayet-i Kerime öyle diyor. Sonra at elindeki asayı ya Musa dedi Allah-u Teala Hazretleri. Bütün o sihir yaptıkları şeylerin hepsini, o elindeki asa hepsini iptal etti, hepsini yuttu, şey yaptı. O zaman sihirbazlar anladılar, baktılar ki bu iş beşer işi değil, bir müstesna şey. Ve ülkiye saharetü sacidin, bütün o sihirbazlar Firavun'a gelip de eğer biz galip gelirsek bize mükafat var mı filan deyip de Firavun'un tarafını tutanların hepsi o zaman Musa aleyhisselamın huzurunda secde ettiler. Dediler ki galu amennâ birabbil alemine Rabbi Musa ve Harun, alemlerin Rabbi olan Allah'a inandık, Musa'nın ve Harun'un Rabbi olan, onları peygamber gönderen Allah'a inandık dediler. Firavun kızdı, dedi ki vay, ben izin vermeden siz nasıl iman edersiniz? Sen kalplere de mi hakim olursun, vicdanlara da mı hakim olursun, akıllara da mı hakim olursun? Delilleri gördü, iman etti işte. Keserim dedi. Hem de nasıl keserim dedi. Le usallibenneküm fi cüzü'in nahli. Hurma ağaçlarına hepinizi atarım. Böyle elinizi ayağınızı çaprazlama keserim dedi. Sağ elinizi kesersem sol ayağınızı keserim. Sol ayağınızı kesersem efendim sağ elinizi keserim. Çaprazlama. Sonra da hurma ağaçlarına asarım sizi. Dediler ki la dayra inna ila rabbina ragibu. Sen ne yaparsan yap. Biz senden korkmuyoruz. Biz Mevlamıza rağbet ediyoruz dediler. İman geldi mi böyle? Mevlamıza rağbet ediyoruz. Ne yaparsan yap dediler. Fakti ma ente kad. Neye hükmedersen hükmet. Bizi ilgilendirmiyor. Biz gerçeği gördük dediler. O zaman da yola gelmedi. Ondan sonra daha seneler geçti. Bak Allah-u Teala Hazretleri ne kadar halim, ne kadar hilim sahibi. Biz olsak kızarız, hemen ezeriz. Sivrisineğin üstüne patlatır gibi patlatırız biz olsak. Ne kadar halim. Gene belki yola gelir diye seneler geçti. Çeşitli deliller. Kıtlık verdi Allah-u Teala Hazretleri Musa Aleyhisselam'ın kavmine. Dediler ki ya Musa, bu senden oluyor. Sen dua et efendim, şu kıtlık geçsin, inanacağız. Kıtlık da geçti. Dua etti Musa aleyhisselam. O istedikleri de oldu. Öteki istedikleri de oldu. Gene yola gelmediler. Sonra ne oldu? Sonra Allah-u Teala Hazretleri artık kahriyle tecelli etti. Firavun'un ordusunu denizde boğdu. Nasıl boğdu? Mazlumları, masumları, müminleri katletmek için peşinden at sürüp giderken boğdu. Suç üzere, ceza üzere boğdu. Ama gene ibretli bir şey var ki tam boğulurken Firavun dedi ki la ilahe illallah, la ilahe illellezi amenet bihi beni İsrail'e ve ene minel müslimin. Beni İsrail'in inandığı Allah'tan başka ilah olmadığını ben de kabul ettim. Ben de Müslümanlardanım dedi. Firavunluk etme, sonunda oraya varacak iş. Ben çok dinsizler biliyorum. Çok dinsizlerin de hayatını okudum. Firavunluk etme, bak Firavun'un bile sonunda şeyi geliyor. Ben de Müslümanlardanım diyor. Çünkü ölüm kokusu burnuna geldi mi insanın? Hayata menfaat gözüyle değil de izan ile, irfan ile baktığı zaman gerçeği görür, görmemesi mümkün değil. Allah'tan başka ilah yok. Bu kainatın bir tek sahibi var. Allah Celle Celaluhu. Şimdi iman et, ne diye inat ediyorsun? Niye iş işten geçtikten sonra, kendini perişan ettikten sonra, niye öyle olsun? Bak ne kadar merhametli Mevla, ondan taş yağdırıyor. İsterse yağdırır. affediyor, affediyor, affediyor, affediyor. Senin cürmün böyle bir kan çıbanı gibi baş verip de adam akıllı ilim toplayınca o zaman patlatıyorsun. Artık iflah olmaz hale gelince o zaman cezayı sen yapıyorsun kendine. Allahu Teala Hazretleri kullarına zulmetmiyor. Ve ma ene bizzallamin lil abid. Velakinnen nase enfusuhum yazlimun. Pek çok ayet-i kerimeler var. Kullar kendilerine zulmediyorlar. Allahu Teala zalim değil. Adını bileceksin, baba adını bileceksin, kabilesini bileceksin, hoş arkadaşlık edeceksin, hastalanırsa ziyaret edeceksin, ölünce son vazifeni yapacaksın, arkadaşlığı kesip koparmayacaksın, gördüğün bir kusurdan dolayı darılmayacaksın. Olmaz öyle şey. Arkadaşlık bir kere teessüs etti mi kopmaz. Allah yolunda arkadaşlık bir kere teessüs etti mi kopmaz. Neden kopmaz hocam? Yolu bozmuşsa, günahlı insan olmuşsa, yanlış yola gitmeye başlamışsa, ha. O zaman daha iyi işte tut elinden kurtar. Cehenneme gidiyor. Yanlış yola gidiyor, helak olacak. Sen şimdi razı mısın o dostunun yanlış yola gitmesine? Yalvar yakar, elinden tut, anlat, izah et. Akıl için yol bir. Sonunda gelir şey yapar, doğru yola girmesi için çalış. Allahu Teala Hazretleri gönlümüze yumuşaklık versin. Amin. Feyiz versin. Amin. Gözümüzün üstünden gaflet perdesini kaldırsın. Aklına güvenme. Dünyada hiç akılsızım diyen insan yok. Deliler bile deliliğini kabul etmez. Kimisi kendisini dahi sanır. Kimisi profesör sanır. Kimisi peygamber sanır. Kimisi Mehdi sanır. Aklına güvenme. Allah'a iltica et. Şu kainatın sahibi. Ona teslim oldun mu o sana yardım eder. Elinden tutar. Fatiha-i Şerife maal besmele. تم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين اللهم صل على سيدنا محمد من نبي الأمي وعلى سلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان أجمعين اللهم يا ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم Ve tüb aleyna ya Mevlana inneke entet tevvabur rahim. Ve ihtina ve vefukna ilel hakkı ve ilel necati ve ila tarikim müstakim. Bir lütfüke ve keremike ya ekremel ekremin. Allahümme bellig ve evsıl sevabe ma karatnahu ve nura ma televnahu ba'del kabulü minna bil fadli vel ihsan. Hediyeten vasıleten ila ruhu seyyidina ve senedina ve tacı ruusina ve tabibi kulubina ve sürür uyunina Muhammedinil Mustafa. Eyla ervahi alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin illa. Eyla ervahi sairil enbiya'i vel mürseline vel evliya'i vel salihine vel mukarrabin. Eyla ervahi sadatina ve meşayikina sadatut turukul aliyyetin nakşibendiyyeti vel kadiriyyeti vel kübreviyyeti vel sühreverdiyyeti vel ceştiyyeti ecma'in. Mine sahabetil kiram rıdvanullahi teala aleyhim ecma'in. Müteselsilen ve muttasilen bi zamanina ve şeyhina ve üstadina Muhammed Zahid ibn İbrahim el Burusevi. Eyla ervahi sairil hulefai vel tabi'ine vel mensubine vel müridine vel mühibbine ecma'in. Ve bellig illahumme ila ervahi abaina ve ümmahatina ve ihvanina ve ahavatina ve ecdadina ve ceddatina ve sair akribaina ve ahbabina. Ve bellig illahumme ila ervahi ashabil hayrati vel hasenat. Ve ila ruhi İskender Paşa. Ve ila ervahil metunine civarı mescidihi ve eimmetihi ve müezzinihi ve cemaatihi. Ve ila ervahi şühedai vel kuzati vel mücahidi dine vel fatihine li hazihil bilad. Ve ila ervahil medfunine fi hazihil beldeti tayyibeti mine sahabeti ve tabi'ine ve sairis salihin. Ve ila ervahi sairil müminine vel müminati vel müslimine vel müslimati kâffeten âmmeten alâ meratibihim. Allahümme zevvik ervahahum ravhan ve raha. Allahümme zidhum nuran ve surura. Allahümme nevvir merakidahum ve makadirahum. Allahümme eid aleyna min füyüzatihim ve berekatihim. Allahümme ahsin ileyna ve ileyhim. Allahümme erfa' derecatina ve derecatihim. Allahümme erda anna ve anhum. Bilutke ve keremike ya Rabbel alemin. Allahümme erham ümmete Muhammedin rahmeten amme. Allahümme ferricil kürebe anna. Allahümme ensurna alel kavmil kafirin. Allahümme kul bi eyyina ve la tekilna ila enfusina. Allahümme elhimna rüştena ve allimna ma cehilna. Ve emnel hakka hakka merzükne ittiba'ahu ve emnel batıla batıla merzükne iştinabe. Ve fakkihna fiddin. Ve e'inna ala edai zikrike ve şükrike ve husni ibadetike ya Rabbel alem. Allahümme afi ebdanena ve şfi merbana. Allahümme ahsin akıbetena fil umuri külliha. Allahümme erzübna minel halal. Allahümme akta havaicena külleha. Ve avnina bifadlike an suale gayrike. Allahümme la tusallit aleyna men la yekhafuke ve la yerhamuna. Allahümme sellim biladena ve bilade sairil müminine minel afati vel ahat.